سنن ماسپخین ماویلی دا 30,000 کسانو چه غزو تبوک بپارتلو تا دوی تیار دی تا سما بلغ نن بیلیو چه پدی که سورلائی نهایت کمی وی نهایت کمی سورلائی وی پدی که لس لس کسان با پیو سورلائی نمبر پا نمبر باندی سوری دل و تا سو سوچو که چه مل مزلی و سوی پا سورلائی کئی و تا پیدل بور سرنها ملو دا سی روانی چلا لیکن چه مل دیر کئی بیا بیا کئی چلی چا نمبر راجی کو نزو تا بخبر رسیدلی او گرمی و سخت رجی او د دینه مخکې قحطم تیر شوی دی یعنی مخکې فصلونه کمو په دې وخت کې فصلونه هم پاک دي چې تمام دار و مدار او زمیدار خلکو انصار په دې فصل باندې وو مصیبه فصلونه هم پاک دي لکه فرض کا دلته دا غنم اور ملکیان او دا سیزونه تیار شي او بیا چا کوي چې روان شه داغه فصل باندې څه تیریږي چې وایي زمونږ کوم دغه اساسي دي نور څه خوشته دی نه او په دې موقع باندې تمون کوي چې پلان ځای ته لاړ شه نو هغه ارز تیار شي به یو خدامو سلام او په دغه موقع باندې دوی سره چې کومه توخوا هم نهایت نه کافی او قصو جوړه هغه کجوري په دې وخت کې پاتشي چې پای کې چینجي وشي هغه ردی کجوري نه وي دا خو معلومه ده موږ پښتو کې نقل کوو چې بیکاره ګل کړي دي دا هغه زمانہ و چې نوې فصل لاره رسیدلې نو او زاړه خوونه او که چرته ونه پاغي کې سو پاغي کې دا چینجي نه ریشي وي او په دې سره کومه ربشي وي نه هغه ربشم بدبودار ګرځېدلې دا سه موقع ده سه بده خوراک دغه مسله ده اسرلو دغه مسله ده صحابه کرام روانيږي د حضور اعلان او صحابه کرام روان بس دوی چې کله روان شي کله هدا ته روان دي دا ګرد غبار دی موسم هم ګرم دی او زم لري د روان کو دي یو موقع ده تر اعلی حضرت عبد الله بن عباس سے نشاددی مبارک تقوس کو هغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په حوالہ باندې بیان کړي چې موږ دغه سلاړو حضرت عمر سے وی یا زیت ممبر سیدو دومره تگیو چې د تند د لاس زمون سکونه پری کیږي دومره سخت تگیو بلکې بعضی کسی داسې مشوي دي چې کله و خلال شوه دي دا هغه غلر یو ځای چې د دوه جدا پرتی وی یو ځای غړي دغه ګټه یې کوي کنه نو هغه وبوګه نه ټول کړی دي او پاوی مونږ خپل څنګه ما ته کړی دا او هغه یک لري د خپل بدن سره نیسلې دي چې زمون دا بدن دا غي د وجه نه یقوال محسوس کی دا په حالت ته مونږ باندې وو دا هغه سخته وخت دی صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې حضرت دلته خپل باندې تکلیف د تند دیر زیات سخت دی او استاد اغان ک الله رضی الله زمون د فرض الله نه باران وغواړه پیغمبر علیہ السلام دا چې ته باران وریږي صحابه کرام ځان له لوټي ډکې او بونس کی ساری هم وبکې ځان له مکمل انتظام وکړو بیا چې کله معلومات دي چې علاقه تاسو لګلار شه دا باران پر کوم شی دی یاد ساتای چې سمرهم عسكر دا لخر دی فوج دی دوی باندې باران شه د دې نه اخلي یو احساس کې امید کړي الله تعالی ورنه دوی به تنظیم کو صحابه کرام په داسې وخت کې روان دي چې تر لاله 7-800 کیلومتر لري هغه ځای ته رسیدل او واقعا دا غي سو دي دې واقعا دا وا چې دا بادشاہ چې کوم کنه د شام دا دروم دا بادشاہ شام مام کو نو پکې هغه ته چا دا اطلاع کړی وا چې د نبی علیہ السلام او فاطمه دی دو بس لخکر تیار کړی چې په مدینه به حمله وکړم او بس مسلمانان به ختم کړم دلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سوداګر دا ویلو چې کله هغه خبر شو چې پیغمبر علیہ السلام سره یو روایت کې 30,000 کسان دي او جیان او بل روایت کې 70,000 کسان دي هغه 70 کې دا ماشومان دي څه دکانداران دي څه غلامان دي څه تماشګر دي معنا دا ده چې هغه په اندازه لګي چې د ډیر څه زرو یو لخکر جرار را روان دي زره ته څنګه څنګه کنه ډیر څه زره ته بسټی شي او تنه واچې لري په شاهو دنګل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام واپس راځي دې ته ویل کیږي څه ویل کیږي هغه د سختې هغه جنگ هغه دې نوم ور سره روان دي دا واقع او په بعض کسان بیا په دې کې پاتې دي په بعض کسان کې درې مخلصان صحابه کرام پاتې دي یو مراره بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین حلال بن امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور درین کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غی واقعانی در تنن سر سریوی لیوا حضرت کعب سے اقفل واقع پا اقفل بیانی چکل پیغمبر علیہ السلام دے دی جہاد دے پارا اعلانو کو نپدے موقع باندی زبح مکمل سے حتمن او صاحب سرورت اور معلوم و سر لے ما دے دی جہاد دے پارا انتظام کرو دوخ میں غستوی او دیر خوشحال خوشحالم چې زبس کو تیاری دل دی ما تا کسو تکلیف شتا دینا او زان تیارو ما سبا تیارو ما او دا گو دا مبو فمیس کی بزدہ سے رزش پی دیری گی ال تک فوج چرے کنا حجب علی سرعی پر نزدی اگئی پڑاو چولے دی او کسان جمع کی گی تردی پوری چی سار روان شنا لکا بے گالا بس اکر انتظام کم چی بے گاشی سنکم بیا هم زه سبابو کو ماته خو سال عرصه افاندي عرشه خوشته دی خیر په دې کې تردیب وي خبر والله چې سفر روان شي صاحب کرام روان شول او بیا هم زه هم زه ځان ځان تیارم دوی پسې رسم په دې کې سیبه زده کسې پاتې شوم پاس کسې کې پاتې شوم او چې کله ګرځېدم را ګرځېدم دا نو ما به وکتل چې هغه کسان پاتې دي چې هغه معذور دي په هغوی باندې شریعت یعنی حج نه دی فرض کړی چې هغه معصومان دي یا زنانا یا نهایت بوډاګان اور یا هغه کسان پاتې دي چې هغه نهایت منافقان دي ویسے په دې وخت کې بچ ذکر تر عالم ذکر به مې دا کو چې زه خو دې باغ کې ناستم صاحبو د عادتو چې د باغ مېوې به تیارې شي نه به بیا باغ کې پراتو سره د کور والا هغه مېوې به ټولولې را ټولولې نو یې صاحب ځان به راته ډېر زیات بد لګېده هم دغه سې پاتې شوم وې کاش ما بیا سفر کړی وې یو صحابي د حضور صلی الله علیه وسلم چې تبوک ته ورسې رسول الله خیجی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی خدای دې کیږي راتلانه صحابي او چې هغه رانځي شوم چې کوم نو نبی علیہ السلام هغه څه هغه کاش امام دغه سر پر سر اوسه منډه والے مې پځه پاتې شو چې کله میاش بعد حضور صلی الله علیه وسلم واپس راځي منافقان ځان تیار کړ چې اوس پسو کو ځان لپاره حضور نو کو د دینه پاتې شو منافقان خو حضور کو نبی علیہ السلام سرسری دې خبره اوریدا او بس هغه یې معاف کړل نمبر زمارا کې چې چې دا سره مخامخ شو نبی علیہ السلام یې بیا فراشه تولی پاتې تولی نه تلې وې بس په دې نو قامت کې ما ډېری خبرې جوړې کړې چې راته بتاوه ما څه بتاوه ما څه بتاوه نبی علیہ السلام مخ ته ګوډې ما پې ورته دا وې چې حضرت کنن د دنیا دی او بادشاہ مخ ته داسې کې زماره غلې وې ما په داسې داسې الفاظ ویلي چې بادشاہ به ما مطمئن کړو او زما عذر باغه منلې و لیکن نستا په وړاندې دا خبره قطن کوم ما ته هیڅ قسم عذر نو سلام را کړی او دمرا سے حد چرتا بلا زمانہ کی پمانو راغلے لکا دیو وقی جسے اتمندم ہر شے یعنی سلپ سلو بین کن ما پس حضر نشتا بزا پاتے شویم کہ ستا سوائے نبی علیہ السلام بلچت شا پاس زمانہ او دا سے اپنا روان شو پیچھے کل روان شم بس اپنا قبر را پسیش کہ بھئی تاولی دا سے نوی دنور و پسان حضر بتام کرو تا خو مکہ منافقانا کار چرتا ندے کرو اولی دا کارو شو تا بس حضر کرو کې دې دې ته مجبور کړم چې ځل واپس راشم او دروغ وایم چې دا مخکې خبره ما کومه کړې ده په دې کې دروغ جنیم او ما ته دا عذر دی خو بیا مې دا سوچ کړ چې دروغ خو به وایم الله تعالی به دا هغه نبی صلی الله علیه وسلم ته اطلاع کی زما هغه هر څه به ګډوډ شي په خپله خبره کله کېدم تاسو کوم چې نورم دا چې کسان شته چې غیر رښتیا ویلي دي او که صرف زین وینم که کسان نورم شته یو حضرت مراره رضی الله تعالی عنہ دی یو حضرت هلال سیف دی ویچی کلا دا دای نمونا ما آوریدن وی دا حق دو صحابه کرامو چی دای پا بدر کی شریک شیوی او زخو بدر لنون تلی وجد آگی داو چا هم اعلان نبی علیہ السلام کنو کنی دا بدر واقع احمق کی تیره شوی دا وی بس دیر خوش آلو شم چی دا بدرین صحابه کرام دی اللہ تعالی با دا دای پواسط زما دا مصلی حلم روزا سی لیکن دا خود پا اللہ دا بدر صحابه دیر زیاد گران پا اللہ باندی وی دیر خوش آلو شم چی بس اللہ تعالی با اس بس دا دای تقلید نو کو پا دی مصلی کی چی اللہ با زما مصلی واضح کی حضرت کاف سے وہی زلالم یا پس مانزل اطلم راتلم یہ دانور مرگری منہ راتلو زبا بازاروں میں کیوں کر دیدم لیکن حکم دار آگے چی دی دریو والا سر بخبری انہیں کہوئے اور جو دی سلام بہم ناکلو امون بس آبو ترانی زیش زما خد استانو ما با دی سلام واچو اغیب زما سلام ناغستو ما با خبری کولی اغیب مال جواب نراتو تیر زیاد پریشانم ما وی دا نه هغه ځمکه ده نه دا هغه اسمان دی نه دا هغه خلق دي چې مخکې کوم خلق وو داسې وم چې بالکل دا زړه مې خلی لواته تنګ شوي وم د دې نه خو بس حکم د چاو د پیغمبر هغې به مونږ سره خبرې نه کولې چې زه به جومات ته تلم مسجد نبوي ته مونځ به مې وکړو تا به باندې باندې سلام واچو خو حضور صلی الله علیه وسلم باندې باندې سلام داسې واچو ما به د نبی علیه السلام شونډو مبارکو ته کتل چې دا خوځي او که نه خوځي نه به خوځېدلې زه به ډېر زیات خفه وم په داسې موقع باندې دیر زیاد خفا یزل دیر حقان دلا سختل دی ترزوی سکا لالم ابو قطادر رضی اللہ عنہ باغ تلالم و دیوان ووڑی دم در آزیارات نکل اولا سلام می پیوکو سلام وانا غستو زیل لالم ورطا میوی چی قسم خرم زفدی خبر باندی چی دا اللہ و دا اللہ دا رسول سر زمان محبت و رمینہ دا ترزویا دا تمانینا اغبیان جواب رانکو ما دریزل دا قسم خوڑو چی اللہ و دا اللہ دا رسول سر زمان حیات محبت تے تادی کے سخی آل دے اگر اللہ عزا اللہ رسول خبر دے منتا پتہ نشتا من بانے پابندی را منتا سر خبری نکو وی زلن ہو چاو دے پجڑا دا آگا دینا واپس رالم او دک کسی گردن یو زل بازار کی گردنم دا غسان دا بادشاہ دے طرف نے یو خط راگے آگا خط یو تن نارا غلی کر سرون کی پہلے کا کعب بن مالک سوچتے کعب بن مالک سوچتے پہ چلے والے یہ خلق و ماں سر خبر نہ کو رکھو پہ اشارہ وقت دا سے زوک کو لم کہ دا سلے مال راگ مالے یا خط راکے سر پہ مہر خطو باغا خط کو لاؤ کو باغا خط کے بغتانی با اچھا رہے طرف نے دالی کلی شیو کہ تا خدا سے او خیستا او دا سے سڑے او دا سے سڑے او ستا ہاں پیغمبر ستانا مخلو لے دے کہ زندت و رسائے والا سڑے ینا ما تا کرا شتم عزت سڑے ستا با عزتو شی دا سے بوشی دا سے بوشی اس پر گنا میں اوکے روانی چا خدا دا پر آمانے بل امتحان لاغے کہ کافران ام زمانہ داتا ما پیدا شا چا زبا اسلام پریدم او دا غی دین طرف تا ولاد شا کہ دارا باندی یو لئے امتحان لاغے جا خط میں اولست مدینہ منورہ کی نزدی تنورو بس اگر تنور کی نوسہ جاؤ چا خدا دا دی امتحان میں خمار بچ کے بس دغا سی کر دیدم را کر دیدم کو خفا پہ یا خبر باندیو اگر پدی خبر چاہے خدا ہے کہ پدی زمانے کی صحابہ من سر خبری نکی پیغمبر علیہ السلام مانا مکڑی کدی زمانے کی زمان شم نظمہ بسا حالی یا خدا نفع اتا کہ نبی علیہ السلام دے دنیا نے تشریف ہوڑو ندا رسوائی و زمان بیا دائمیشی بھی دے خبری بسی جلولم را بلن پیغمبر علیہ السلام سلمی زی بودری دم ما بمسکو چی زمان بخیال نو نبی علیہ السلام مدا سے دو دستر کو بڑھو دلان گنا ماتا قتل او چی ما بورتو قتل نبی علیہ السلام بمخدا سے وارو پیدا پوادی ان زیاد گرانو یا غزو مرگری ہمیں کور کے پجڑا با نزان مرکو او ازا خوم ازا با بازار کے مگر زیدم مسئلی نبوی تا بم راتنم کچا خبر کولی نا اس چانو کول خبر کو زبا پچ خپل کر زیدم زا کور نوم ناس ای فدی کیا صحابی پا مند مند باندی را گئے نبی علیہ السلام دی طرف نے حکم راوڑو کہ گرے دخد نبی داشا تپوس کے نتی جا حضرت نا دمرا تپوس کا کہ آیا دی اخبر خضل طلاق ورکو او کنا سچے لکو گنا طلاق خبر امدا تعلقات ور سره کټ کئ تاسو اجازه ته خبرو نشتا دی وی چې زکه کور تر عالم خپل بیبي ته میوي چې پیغمبر علیہ السلام دا حکم دی زه نو ځوان احتیاط کې دی نشي سنا چې په کم مصیبت کې گرفتارم دی کې خو گرفتارم را باندې بل امتحان را نشي ته لہذا خپل کور ته لاړ شه مور کار کر لاړ شه حکم دی پیغمبر علیہ السلام دی بیبي می اولی کړه یا اکل هلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیبی والا اے نبی علیہ السلام ته حضرت ہلال چی دے دے خو خدا دے نہایت کمزور دے جد غلام ہم نشتے چی دے خدمت سو کو کی ما تے اجازت تے دے خبریو کا چیزا بدل تہم ہو دے خل قوم خدمت بکوم پہ خیر دے خدمت خنور تعلقات کا نی اور تے بھی اگر خدا دے نور تعلقات کو خود نشتا چی دا آغا رجن تروسا غون تپروت تے جاری بغسی یا رسول اللہ دا آغا زلوچ وی دا خبری خو نشتا نشتا نبی علیہ السلام نے بیادی وی په ما په زما قوم راغی چې څه پاتې لوي نبی علیہ السلام ته ورو درخواست کړو نو دا بیبي به ستاره خدمت لپاره پاتې شوې وه هغه ورته وینا وه نور امتحاناتو کې موافق کړو چې دا کومه مسله زما شروع ده دغه مسله چې دا الله تبارک و تعالی نه غواړم چې دا ګناه رانه شوې دی الله راته معاف کړي وره یوه خبره ده د غزوه احد نه واخلې تر غزوه حنینه پوري ټول جنگونو کې شریک ګرځېدلې دي دا څوک دا کعب بن مالک یو سره بدر ته نه دتلې او په دې موقع حاضرې نشته خبره دار چې څومره هم شاهان ته یو سړی نږدې وي دا هغوی وړوکی قصور لوی قصور ګڼلی شي هغوی هغه څپېړه ډېره خطرناک وي څه کېږي تاسو خپله سوچ وکړئ دغې نه زه دوی ته تیار نه یم یو بس دغسې ورځې تېرېدلې څلوېښتو ورځو نه وروستو څلوېښت ورځو خو صحابه خبرې بندوې څلوېښتو ورځو نه وروستو دا پاتې لس ورځې د خپل اهل عیال نه کټ شو ای دغه څنګه ګرځیدم پر خبره خفن یو ځل مې سار موزیک او د کوټې د پاسه ناشتم د شپې د آیتونو راغلم اور الله تعالی زمونږ د درو او د توبه قبول کړه مونږ ته معافي وکړه حضرت ام سلمة رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ السلام وی د فلانی فلانی توبه قبول شوه نیمه شپه ده ام سلمة رضی الله عنها یا رسول الله نه دا کعب بن مالک پسې خو سړی لېږل غواړي چې ورته اطلاع شي نبی علیہ السلام نه ته په دې شپه کوم اطلاع کړه ټول صحابه به بې خوبه شي او سری بے آرامی بدا گئی راشی ٹول بمنڈی وہی ٹول بمنڈی وہی نہ لہٰذا بے وقت دا اطلاع مناسب نہ دا ذکر ٹول بے آرام شی سہل سے نبی علیہ السلام السلام مز کو مز نہ رستے دا خوش خبری دے دئی وارو لا معافی دا اتنے ورتو ہوئی کہ دی درو کسان تا اللہ معافی ہو کیا سو کعب بن مالک طرف سمنڈ ہوئی زیری دو پارا سو دی طرف تو دی طرف سے چکم جو کسان منڈ وہی یو پاس باندی دی یو پیدل لے یو پاس باندی دی یو پیدل لے نو آس باندی چکم دیا کو یقیناً تیز بزی او چې کوم پیدل دی هغه ورسره پاتې کیږي نو دې پیدل والے دا سوچو چې آس کو تیز دی راشه ته دې ډیرای ته وکی جا تا په ډیرای ته وخت یا کا ببشیر تل تنا زیر و اخلا خدای معاف کړی آس والے چې سوتا آواز مخ کې تلې او ټیلیفون مخ کې رکی جاگ رو کړی دا تاکا ٹیلیفون خدای مخ کې ورسا آس والے دا سوچ دی ایو آیات کی راضی ہو صدیق اکبر بن عمر دی دیر ہوئی پالک اچانو میں دی نصیب بس هغه چې هلته څنګه آواز واورېده که نه د آس والا خو به لازي آواز ورسېد هلته سر به سجود شو الله تعالی ته یې سجده وکړه او چې وروسته دا خوشخبري وړوم کې ورسېد هغه سره نور سنو قوي سوي ویسته پیغام یې ورته ورکړ چې دا تاسو واخلئ دا تاسو زیرې کې دا خلک زیرې کې ورکوي که نه دا تاسو واخلئ ډېر زیات خوشحاله عالیتن لباس دې چانه وغوښته را روان دی حضور صلی الله علیه وسلم راضي او نوجوان دی هلته نه را روان دی چې کله را روان دی دا صحابه کرام مخې لذي مبارکۍ ورکوي ټول دا مخلوق صحابه کرام حضور صلی الله علیه وسلم مسجد کې چې کله مسجد نبوي کې ناستو لکه څنګه عادت مطابق د مانځنه پر وروسته کې ناستل ډېر را روان دی داسې مهاجرینو کې صحابي پاسد ورتر غاړه وته مبارکي ورکړه خو نور صحابه پانه شو د مهاجرینو لي چې ټول پاسي به حلقه ده ټول ناستې د حضور صلی الله علیه وسلم ګیر چاپېره نه هغه د حلقې او چې کومه طریقه ده هغه ټوله خرابېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی مخه ته پکې ناستم نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ مبارک زلیدا نبی علیہ السلام خپل خاص کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمای چې کله به نبی علیہ السلام د شپې په تیارې کې مسکې شو دا غاتونه به ښکارا شو دا غي په دمر چمکو چې ما به د هغه رڼا د وجینا پستانه کې تار اچو تش دا غاتونه خپل هغه نور خپل دې چې چهره به نبی علیہ السلام هغه کې کوم څنګه زلیږي چې مسکې بچنه د غاتونه به دمر د حسن د وجینا رڼا وکړه چون مر مومنین فرمایي چې ما به پستان کې تار دا غي رڼا د وجینا اچو مصیبا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل زیر ورغې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پوښتې حضرت تاسو به طرف نه معافي دیږي نه به الله دې طرف نه معافي دیږي ها دا څه به اوس تاسو ته خبر کوم زما ته په ما د قبول د توبې دادا چې د کوم مال د وجه نه زکات شوم هغه مال ټول د الله د رسول الله لپاره صدقه ده نبی علیہ السلام دا څه مکو ټول مال نه صدقه ده بچی دی اپلا اوس هم باندې کسان داسي چې زدا ټول مال خپل وقف کوم مسله دا دې چې نه بچی دی هغه له هغه ساته هغه د پاره په څه هڅه کیدو که سیوا څه شی وینا په وخت خبره سمه ده ثوابونه ډیر زیات دي کنه او دا څه کوم نشي کیږي تاسو په دې کې لیکي دا څه په دین مې نه یو تاسو ته یا هغه دا هر څه دې مدرسې په څه وخت کوم ځان له دومره نه پریدم نو ته مينت کوم چې دا کوم کار دې کړی دی الله دې دا قبول کړي مستحق دا کوم کار چې کړی دی الله دې دا قبول کړي بس دغه کافی دی او دغه چې کوم مقدمه یا نور څه غوڼه دي دا به څوک دا به تاسو بچو ته ګوره کور کې روټه په خپګی کنه او هغه کوم سره پاتې شي مدرسې ترای چې دا سره روټه په تاسو هم خرڅوي دا مطلب کار کې کوي هغه هغه راځي غنم راشي د ځمکې ساجید سره دی اسنه کې اوري هو کاوري نو چې تاسو ورته شي ته دا دې کسان خو ټول دې کې لیکي ته یو څه هم یو یې مان کوي او سره مستریان دي نو دلته اوس غنمو شي لکه داس مونږ غنمو شي نو کور به ورته اندازې چې څوک مونږ مزماله جوړه هغه سیوا مونږ دې کوي پدې ټول دې چې زه به کارې دا سبیا نه پدې کې کارې خپل زم ورته وي چې لکه دا وخت دا هر څه وخت ته چې دا کوم شی دې کړې دا کوم کای کم دی وخت کړې خپل ځل څه اعلان مو شي کنه نو مدرسې دا وخت اعلان وکړ دا هر څه چې دې دا دی الله تعالی قبول کړي مقاب بن مالک ته نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت کړ ته الله تعالی دا نبی رسول الله ته نیم مال مینیمم نه دې دې پرې نه هڅه دا مال ټول دا الله شو خبر کی چې کوم ازمګه دا هغه زما د بچو د پاره دې سره به الله تعالی زما ته قبول کړي نبی صلی الله علیه و سلم ته وی چې الله تعالی ته زما له حق خاطر زما د رښتیا له حق خاطر دې چې ما درو نه دی ویلي والله العظیم تر مرګ پورې به بیا درو غنو ځکه الله تعالی وی تاسو رښتیا وایي زستا سره مرګ لري د رښتینه الله تعالی مرګ لري موږ بو سلام دی وګو بوزو په بو سره باندې تاسو رښتیا ته یو ګیدرم بو سلام دی ته په تلان دی موږ لکه چې مکان دی هغه موږ ګولې درو غنو الله تعالی وی شی رښتینی او د رښتینو مرګري شی د رښتیا وی دی الله تعالی ورته معافی وکړه او دا وعده د پیغمبر علیه السلام سره وکړه چې مرګ پورې به بیا درو غنو مو ضرور ویلې نه دي مطالبه زموږ د استادونو هم د دې چې رښتیا بوایو هغه نور په کسان چې پاتې شي هغه د سلوې پاتې شي حضرت مراره بن نبی رضی الله تعالی عنہ هغه باغ د وجنه پاتې شي او هلال بن امیہ رضی الله عنہ دی وجنه پاتې شي په دغه موسم باندې دغه اهل عیال ټول جمع شو یعنی ټول حاضر شو کو کنا کتا بڑا هر څه زهر کې دارا نه چلا شو اوس په دې وخت کې خیر دی دا دومره جهادونه میکړي دي نو کدی یو نه پاتې شم نو ګناه هم ده خپل مو دا دومره میکړي دي نو کدی یو نه پاتې سب خبرې کتا دومره له واه ته کو پیږي د دې وجه نه دوی پاتې شو الله تعالی دا غېد په ویل کار او څنګه ولې ده پر دې ته مت کې دې څه پکت کوم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الله اشترى فتحقيق ترى الله تعالى اغسط دي من المؤمنين دا مؤمناننا كافراننا مغرقا من المؤمنين كافر فتندروا كان اغسط دي جانور مال تابیداری بد باری تالا کر مال بدا اللہ پلار کے لگے داس والا وادی اللہ ستانا ہوتی بھی استاد رہے دا سودا کڑے دا کافر سرے سودا نہ کے مدرسی ب مسلمان جوڑی جماعت نہ ب مسلمان جوڑی روز نہ ب مسلمان جوڑی منگین جی اور زبان دی سکو حکم دلتا دا جی اور والا کرا دا وعدہ کہ جی جنت درکم کتا کرے کرے آپ منڈی ہوئی جی منڈا کا کہ جی دا کہ جی دا کہ اگر لوگوں تو جی در پہ باپ تارو کئی دن دن جان اور آپ اور پسی در پر تو سمر بیا نقصان ہی خبر ہے تو دینا نفع نہ سودا تا سر شیر میدان کے تو لائے ان اللہ پتا کی سر اللہ تعالی اشترا غسری من المؤمنین و مومنان نسی غسری انفسهم نفسون تو دوی چلی بتا بیداری دو باری تعالی کے قربانی کا پیش گئی و اموالهم اور دارنگ مالون تو دوی جان مال سودا دا اللہ تعالی سر شیر دا اسی گردائیو تمثیل دے مجاز دے کہ حقیقت کی جان ہم دا اللہ دے مال ہم دا اللہ دے پچھوں کی دا معاملہ دا سیدنہ کا دا قرید و فروت نزکے ورکے شراغی لی دی بے انہ لہم الجنہ کہ تحقیق سرد دوی دا پار جنت دے بدل دا سمنی سری جنت مدیعہ سے شیرے ساروے سے شیرے پختوں کے ساروے نہ پورا کہ مدیعہ ورکے ہوئی پتا سمجھ کہ مدیعہ پیجے نہیں ساروے کو یاد کمہ آغا سے شیرے مدیعہ آغا جان اور مال لے دام بھی آدھا لگا بازار کی بھی زاخلے اور پیسی سے شیر جنت پیسی جنت پیسے میں جنت جنت نہ خبر ہے دالک زندگی تو مسلمان ہے تیرا کٹود عمر مزے کوا عجیب انتظام خدا دے چستان صرف نشل کالا اللہ تعالیٰ دے تابے دار ہے مطالبہ کی دغلب و معلوم ہو دالکی پیسی ٹکے دالکی پیسی ٹکے تو زوان کدا کول دنیا دسرو ضروشی واللہ دے جنت دے یون عامت و مقابل کے دے حسن سے حیثیت لی کدا کول دنیا اللہ تعالیٰ تمام دنیا یو طرف تھا جنتی یو رومال بل طرف تھا نتاس تو میں ڈالے گی تیسری کارگن مل جائے گی اور ڈالے گا زندگی دا نتا خوارنگڑائی زندگی اور دا خوارنگڑی محدود پھر سڑے دوارا دا اللہ پلار کے وہ لگی اللہ بولا عظیم شان شیور کی جنت میں خبر ہے جنت سمر جنت کو لوڑ گئی ادنا جنتی تو گئی دنیا لس چند سیوا ہے ادنا سر کوئی اوتاج پر پسر یو شے گئی مانا یو شے گئی گوری بدی پر ٹوپ نہ ہوئی بولا ایک پتی پر سلام نہ کہی بولا مان بدی پر نہیں بولاڑی کہ جی بس فرمائیے آگا خبر ہوئی تاب فرمائیے تے کہ نہیں راغلے سکھ ایسا یہ دیدہ کہ کلس کی راک کی کلس ٹانگے راک کی سو پٹانگوں کے نہ کیا آئیو موشن کے نہ تھی بولے آواز پیارا آواز دی میں بھری بھی ہوا پرید دارا شد جنت کسی شیر او پاس ایک آسان پردے لوں تو مفت دیا رکھا بلا اور پسیشا راشد تالے رہو نے انتظام کرے رہے او دمرا بہترین مرد او سو خسل خدا اتبا کا بلا جہان تا نارم کاری سے بہت آئی کے جہان دا خانا نبارا کی دیتے اسماعیل شہید سے لوگوں تب بدوائی کے بلتن در کنانی او شیطا سے پیشتا استنام زکا ناز بھی سے اگر ایتے پارے اگر ہم وادا خانا نو تستی کر دے کالیس اللہ تعالیٰ جنت پر تو ان کا نا دہا سب سے بڑی پریڈ ہے دہا ہر سب پریڈ ہے راشے اور وہ رہے کہاں سو دیو یو کم دو پارے ہو سکتے دی جنہ خلق زمان پر سوئی جائے تم لگے جائے گم چرتے ہی اور دا خوف خیر سے جائے تم سا ہوتی تم لے پوری کو تیری غرص دارے جسے با بس لنڈا سے بار فلکور کی کہنا دئی بہت میں دشمنان زما اقل دشمنان اور زما دشمنان بوجنی تک سار میں تاس کل جمعے مانگے کے رسو صاحب ہو واقعہ چسنگ پناز اور نفرے سر میدان تو براتل گھڑے دبا اب وہ جانا سے بسرا جوڑا ہو جناوی تو بسرا جوڑا نہیں ہر وقت بدے تو تیار کے سو شہید اور کوئی او مسکے سر کا میدان ترا دن سے کا کرا نہ دان بدل بل جو وہ یک تلو نو دئی بہن وجلی شی شہیدان کو لبوم شی خدا کو معلوم خبر ادا توکل اللہ بالمجاہد فی سبیلہ اللہ تعالیٰ دا حق مجاہد دا پارا چیدہ اللہ پلار کی دے جہاد تو ان کے دے اگر پائے لکلی دی کدے وفات شکا اللہ بدے جنت تبوزی او کروب و اپسر آگن اللہ عجر مرکے غنیمت مرکے زار کے بھئی یا غازی دے اور یا شہید دے دا دو سیزنہ دا دا فارشتا اللہ تعالیٰ وہ رکھا جنگ دے اوپر کرا اور دا اللہ در دا عجلت چلی دیر پار کے غنیمت کے اللہ بازی علیکہ دا کلی کی سیری دا کلی کی جنت ویٹ لانے گی دا خطبی دا سی دا سی دا اللہ نا نا نا دا پارا نا خالص دا اللہ دا پار جنگی دلے دا مال بیا تابیر غنیمتون برازی وعدن علی حقا وعدہ کرے دا اللہ تعالی دا دوی سر وعد رشتی نی وعدن دا مفل مطلق تے فیل دا حضرت تے وعد اللہ وعدن حقا اللہ وعدہ کرے دا دوی سر وعد رشتی نی رشتی نی وعدہ سکرے دا پھر توراتی چھ ذکر دا گئے پھر تورات کے دے انجیل کے دے پا قرآن کے دے اور کے دے جہاد مسئلہ دے جی تورات کے دے جہاد مسئلہ ہوئے انجیل کے مباز کسان تھی سان انجیل بانے دا الزام لگئی چھ انجیل کے دے جہاد مسئلہ نشتا قرآن مصابت دے چھنا وعدن حلی آقر خفت توراتی چھ مجاہدہ التم وعددہ والانجیلی دیکھ مواددہ والقرآن اور قرآن کے حمد دے دلیل دے پدے خبر باندے جو سمرم ملتون مخی تیر شوی دی اگر کون ملتون معمور پدے خبر چلی ودا اللہ دے پار جہاد کو پدے باندے اگر معمور اس خبر باندے چھ بھئی پا دنیا کی میاں سڑے تاثر وعدوں کی او دے پا خبلا وعدہ کی رشتی نے ہوئی دے زمانے وعدی نہیں دی چھ سنی اگر دے ماخام اگر وعدہ سار پاتا نہیں سار باگی ماخام نا فالتا قدرتی نہیں رشتی میں وعدہ در پر حکمران اکلا وہ قدرت اشتا نہ چھتا لدر کی اللہ تعالیٰ چھ دا وعدہ کی دا اللہ قدرت اشتا ومن اوفا اوصوف کے خط رکھوں گے بے عہدی ہی دلوست کل من اللہ دا اللہ نا اللہ قادر دے چکم وعدہ در سرکے پر رکھے گا وہ سے چل کے فس کا دو شروع خوشحال اشتا لگا زیر آنا ہے خوشحال اشتا فس بان بے بے عیقن تبی خرید فروغ پل باندے اللہ دی بایا تم بھی فخرسون استاس زانون پہ حقشے باندے کہ تاس بے اکڑی دا و سودا کڑی دا اللہ تعالیٰ ترپا ہی اگر سودا سدا جنت پہ نفس تب شروع بل جنت مانا دادا کہ اے تاس خوشحال شے کہ اللہ تعالیٰ تاس لے جنت در دا اللہ زیر سر آروان نے دا عبارت دی جنت سے دا موصول ہے نفس خوشحال شے پہ سودا کلا باندی دا آغشی پہ بارکی جتا سودا دا اللہ ترپا ہی کڑی دا چاہ جنت پہ یعنی پہ جنت پہ اللہ ترم سودا کڑی دا خوشحال شے وزالک هو الفوز العظیم اور دا کامیابی رویا دا اس غلط صفات بیان ہے کہ کم لط صفات اللہ تعالیٰ دے مومنان بیان کری دی دا لط صفات کم کم دی بابا التائبون دا دی جنت والا مستحقین دا حق کسان دی چھتو بیس کن کی دی اللہ تعالیٰ تا من کل ذنب دا ہر گنانا وڑکی گناوی و کلوی گناوی یکون من حقوق اللہ تعالیٰ کدا گنا دو حقوق اللہ موزے نہ دیکھڑے زکاة نہ دیکھڑے روجہ نہ دیکھڑے حج نہ دیکھڑے او یاد آدھ حقوق العباد نوی تو حقوق اللہ نہ توبہ کو واضح دا شبائی دا غی قضا رارا او حقوق العباد دار چکم شیطا دا غی ناغست یا تو رزو کہ یہ اس تنم در طرف آدھے ثابت ہوا تا سماری و عالم بیان کرو چی نوی عالم و دوی محقق و محدث ہو چی کلا وفات شو شاگرد خوب کی دیوی نی چی دا استاد سرگردان پر یوزے زی و راضی و زی و راضی دیتنا تفوز کی حضرت داولی دمرا پریشان ہے کہ دا عذاب کی رزانوں نے مبتلا کرے وے وی اللہ رفع زمان پفلانی کتاب کی دفلانی سندہ دی جو فات کی دم آگین مقیم روڑی وا ما وطا حوالا کرینا دا داغی دو جنہ دا کڑی گم یہ اس تنی دو جنہ کڑی گم چی او زڑی زان پر سی پر دے زمکے وہ دے بی رحم چی اگر بسے چل کی سمیں پہ یہ بلی دوڑو دن چی دا قبر نے ورطور پا غالا کی چی دا میدان دا حجر تولا دا دن بچی پروس اتائیبون مانا دادا چھ دغا جنت والا کم کسان دی چھ دی توبو اس دن کی دی دا ہر قسم گنانا وڑکی گناوی کلوی گناوی دا حقوق اللہ سر تعلق ساتھی ہو کد حقوق و عباد سر علنبے صفت چھ دا غطائیبین وقا جنت کروانی دوین نمر العابدون دا مومنان چھ دا مخی داغی بیان سے چھ جنت والا دی دا حقا کسان دی چھ دی عبادت کون کی دباری تعالی دی عبادات قلبی عبادات ظاہری عبادات بدنی و عبادات مالی عبادت قلبی دی اب شرم تعلق ساتھی اللہ بے یادو کنا بے یادو اور دارن جسے دی عبادات ظاہری دی ظاہر چکم دلاس و خود دی عبادات دی تا عبادات مالی دی اوکا عبادات بدنی دی پھول الحامدون دا حق کسان دی چھ دیستا ہے نکہ ان کی دا اللہ تعالی دی حمد و ان کی دا اللہ تعالی دی صلاقات